لما انطلقني عليه القباء اي برج اللي بفنيت الباتم ولا يصلي الضحى بالذل يور يور ما يموتك ولا قيام رمضان بججل الناس اللي يدفت بديار قري جاكي ورك ولا يجوز له ببدن نك بجل باي برم يخ بجل في نافلة إلا الشفاء الشفاء والوتر الشفاء الوتر موم ما ينكم دفلين والفجر أك ركع الفجر نار ركع الفجر والعيدان نار جل عيد والخسوف جل نجاب جن تغير والاستسقاء جل مباو نان يوي بي سنو يفور يوي نين دنلين جل تدلو دفاي بوري فارتا ويجوز دنا دغان لمن عليه نيل نيغا خاني دفا وار سي نيوم القضاء في من من ان يصلوا دغان ني جولي جماعه دون بولو جيتال كين سي نيوم سي كو اذا استوت نيم يمنا كيب صلاتهم سين جول يم ني سي وقت يم سي دم عين الصلاه موي غنا تسبار لا وخو ني كي تسبار دي تك سان يم سي وقت ne fekk tisbaari teyel dembla yépp ba tisbaari kera altina jale yépp loolu moo di masabu malik am nañu ko ca sartul nag yeneen waaye ñoo ñu di masabu malik am nañu daganal ku doon fay tisbaari tey topp ci kay ku doon tisbaari démb maanaam ku doon julli tisbaari démb topp ci ku doon julli tisbaari bërk démb wala bil ak wala ku doon julli tisbaar top ci koy fay takusan lolu waye du nafa du mo nasin julli nek ben ci waxtu ak ci jëm julli ci tisbara tisbara top sanu ci tay bi yeb ko dis bëndu sangam la ñu won ñun wa man nasiya ku fati adada ma alayhi min al qaba'i adada ma alayhi limu lako war min al qaba'i ci fay bar julli ku fati limbe sala ne julli adada lim bu bare bo xane la yabqa dootu des maahu ànd ak moom chakun sikki sat ne julloo julli ba nga xam ne li mu julli xam ne ni bare na bare boog sikki sakkaatul li moos bor ya mat na li ñu bare bare ndax xamatul ñaata la nag kon naana mooy tax baatam dañ fi anna zinnata aamiratun fala tabra'u illa bi yaqin baatu mu kàllam aamira la fala tabra'u illa maanaa àqalu ci te nag du ak bi di wàcc lu dul mu dafa def ba am yaqin ni xam ne ni moom dara waratu saal ci wàllu juum ci julli wasujudu lisahwi wasujudu sahw sujudu juum fi salaati ci julli sunna la sunna la maanaam sunna moo santaane ku juum ci julli nga sujjóot fa nuqsaani ñeel na ak manqueel bu dal aji julli mu manqueel julli ga kooku lañu koy sujjóote mooy lañu koy defare sajdataani ñaari sujjóot lay sujjóot qabla salaami la jëkk salmalam baada tamaami tashahudayni ci gannaaw matuk ñaari taay yépp maanaa gannaaw matuk taay ji mujj ja foofa lay sujjóote door a salma yasidu mu yokk baadahuma gannaaw ñaari taay yooyu mu yokk tashahudan aaxara beneenu taay wa ziyaadatu dolli kooku la koy defar mooy sajdataani ñaari sujjóot yoo def baada salaami gannaaw boo salmalee kooku nag yatashahadu day taaya baadahuma seen gannaaw wa yusallimu te muy salmal minhuma jóge ci ñaari taaya yooyu wa man naqasa ku wàññi dara ci julli wa zaada mu yokk leneen kooku sajada ñu sujjóot qabla salaami sujjóot bu jiitu salmal ngir côté wàññi gi lay gën ëppal doole te kenn du sujjóot ñaar yëpp لولو بي مذهب وينك من نوران بلازنك والصحة إن قدم أو أخر نقتتي مذاهب علماء أمن يوخاني سجود يب قبل السلام لن يكوي دف يب أمن يوخاني أمن يوخاني يب بعد السلام لن يكوي دف أمن تفريق من بدأ واني من يكوي دف قبل بدأ يوك من يكوي دف بعد أمن يوخاني بجي سير رك ليني ينن نانغم نانغم لكو سجودون رك ندف لول لن شوانه ومن نسيك واني سجود القبل كوكو فاتلاني كو فات سجود قبل حتى سلم بمسلم ببابا سجد نكو سجود ان كان قريبا لم يكن دي جيغي بمسلم لي اك ليغي ياغغول كون سكو سجود بعدا مو رامبلاس قبل تا دنا باخ وان طالب ياغين او خرج ولا ني ген من المسجد سي جاك جا ياغغين waxul limi tam waaye ci aada la mu koy xoole rek daal su fekkee dangaa selmal foo xam ni waroon na mat ay minit yu néew rek nga fàttaliku ko kooku yàggagul ñaari minit ak yooyu ak yooyu yàggagul waaye su fekkee dafa mat waxtu wala aw xara ja wala mu génn minel masjid ci jàkka ji kon bata la yàqu na sujood maanaam kon kenn dootu ko mën sujjóot ah ñu seet julli gi moom moo ndax day yàqu wala du yàqu ñu ne nag ah bu dee julli gi yenn tàng mën na yàqu moom it yenn tàng mën na yàqu ci kawta laayal la nga bàyyi woon la muy xool bi nga fàttee sujjóotu xabla te mu yàgg julli gi mën na yàqu mën na bañ yàqu mën xool li nga bàyyi su dee lu bare yetti sunna kon julli ga yàqu na su fekkee matul woon yetti sunna julli ga yàquwul waaye ala kulli xaal waxa see yàgg dootoo su jóot yow ni wa tabtulu da yàqu salaatu julli ga maahu ànd ak su jóot ba yëpp in kaana ndeem nekk na su jóot ba sabab boo woon ala salaati sunanin ci ñetti sunna yu mu bàyyi moo ko doon bëgg a waral aw ak sara mbaa lu ko ëpp lu ëpp min dalika ci loolu gën ko bare su boobaa dee nag dana yàqu ngir sunna yooyu bare yooyu ak yàgg gi mu yàgg wa illa su fekkee matul ñetti sunna fala tabtulu du yàqu waaye dootu sujootit comme yàgg na nag wa man nasiya ku fàtte sujootal baadi ya sujootu baada sajadahu na ko sujóot walaw baada aam doonte gannaaw lu mat at la mbaa lu ëpp at mbaa lu manqué at boolee walaw baada chahr nii walaw baada aam maanaa sujootu baada du passé li annahu li targhibi cheytaan pour dañu koo jànnee cheytaane rek seytaane dikk na fexe ba boqal la ci sa julli lu ca bokkul nga yokk ko kon yëngëri ko jërëjëf yokk nga ma yool nga jànni ko di ko nagal ma effacé li nga def dem di ko sujjóot kon nag jànni seytaane targhim seytaane kooku du passé wa man naqasa ku wàññi faridatan ab farata ci julleem falaay gisee di ko doy sujjóot an xaa ci moom nañ seet kay nan leneen lu ko mën réparé lu dul sujjóot su ko dara mënul réparé julli ga la ñuy julliwaat li ko saadia wa man naqasa ku wàññi alfadaila ay ngeneel mbala nga ni mandoob wala mooy mustahabaat fadila ak mandoob ak mustahab benn jëgara la rek mooy li nga xam ni santaane nañ ko ci jaamu gi te yéggul foora yu sunna sax kon loolu lay doon fala sujjóoda alayhi sujjóot du ko war ci ay fadaay lu mel ni xunóot ci suba kenn du ko sujjóotal su ko waaye sujjóotalee qabla salaam faf yàq julleem wala yakunu du nekk ak sujjóodu sujjóot alqabli booy jiitu selmal du nekk illa li tarki sunnatayn lu dul ngir bàyyi bu ñu bàyyi yaari sunna ci sunna yi nga xam ni foorul fa ak sar mbaalu ko wa am na sunnatul waaxida benn sunna rek fég foorul fala sujjóoda laha sujjóot ñeelu ko sunna yu foor yi mat na juróom ñetti sunna ñu di leen dim illa sirra lu dul yelu ci sunna yu foor yi la wal jahra ak biral sunna yu foor la yooyu fa man asarra ku yelu fi jahri ci fu ñu waroon biral na xam ne wàññi na ndax bir jàng bu xumb moo ëpp jang bu yow kon sajada na sujud qabla salam ndax lolou manam wañi la wa man jahara kubiral jangam kumbal ko fi sirri ci fuñu waron yalu ni ci julli tisbar ak yi demé non nga biral ko kon yok nga kon sajada na sujud ba'da salam wa man takallama naka non tuddu na ci sunna yi ñu fedali yar yoy juroom ñett sunna nak lañu naan moy ci lay ñu fedali ñaar yi ci la sirru al jahr borom lañu ci fuqaha yi tenk nañu ko ci benn beet tudde ko sinaani ñaari si mu ngi ci jublu sirr ak sirat ak ñaari ji mu ngi ci jublu jahru ak julus biral ak toog taaya dégg nga dal di ci tudde شيناني بتاي شيناني تشهد بجد التشهد بنارين بديتي تااني تكبير الله اكبر بدل الارمل التحميد سمع الله لمن حمده ديرن نيت يوي مني شيناني شيناني كذلك جيناني تااني عد السنن الثمان فمن أسر كيل في الجهر سجد قبل السلام ومن جهر في السر سجد بعد السلام ومن تكلم كوخ ساهيا دون كجود سجد سجود بعد السلام دون أوصل بلب أما كوخ ينين يبوك لك جل تطيك ومن تطيق جل أمر من جل منك سجود بعد السلام يقل يقل ومن سلم كسلم من ركعتين تنياري ركع ساهيا دون كجود sajada na sujud ba'da salam ndax yok na bu ñu salmale day delu ci armalat noppali at la julli ci julli ga sama bi ñu fi jaara la nak moy dolli wu man sada ku yok fi salati ci julli rak'atan ab rak aw rak'atayn wala ñaari rak sajada na sujud ba'da salam dagam bi julli ci suba julli suba so ci joomé ñaari rak mo day yaq ndax ñaari rak rek la woon ci julli god bu mba dolli ci lu toll ni mom day yaqku fuqahayi neñu xana timis dal ba nga xamé ni julli bu wet la ndax julli ñaari rakka kenn xamu ko won lu dum timis ñu faf ko bolé rubaiyati dal di ko classé ci ñent rakka yi dal ñu kon dal julli bu dul suba te dolli wé ci ñent rakka du yaqku bu dee timis sax ñu ni comme moom dongee ñetti rakka moom duñu ni boo ci dollee lu toll noonu yàqu na nañu ko faf taf ci ñu ci des nga xam ne timisit kon juróom ñaari rakka nga koy julli mu door a yàqu geneen bu dul moom ñent yàq bu dee ñent rakka bu dee suba am bu dee suba boo ci dollee ñaar mu yàqu wa man ndaxte nit bu dee juum itam waaye waaye suba ñaar rakka rek la soko djume yok ba defu rak xana war nga ko yek defo ko ba def ñent rakati yegul ko sa julli yakku te bar non soko defé djuroom yegul djuroom ben yegul djuroom ñaar yegul djuroom ñet ñu la ñak nga yakku na julli jaat wa man sada ku yok fi salati rak'atan ben rak'a aw rak'atayn sajada ba'da salam wa man sada ci salati ku yok ci julli mithlaha lu toll mom batarat lu yakku lu dina ci bes bok wa man shakka ku shakka fi kamali salatihi ci mutu bi mom yoretu ko atana dikke bi ma shakka fi ci la musik ni julle julli ba mo ba xamni limu doon ci kisaka legi ci kisaka to lu mat waye nak nonu itam fokk mu andi benen sujud ndax yow lepp lo ci kisaka matal nga ko ndet pexe ma ngay def ba mu ngor ni matal nga ko legi dalay andil ci kisaka benen so si kisaka julli gi batta matu dari dedet negal ma tek ci rakka mu woor mani matna aywa ba nga ci tege rakka woor na li matna waye nak yaangi ci kisaka fafna eppam deet te bu eppet waral su jotu baad motax fokk na su jot baad si kisaka mom bu xasse dik su jot dotu mana ñak ni ngay def ba mu dañ moy da ngay dolli ba xamni legi manketu waye nga dal di def ni he yalla bu te matoon na nak mang koy doora yok ci kisaka ba day del ci fene ci jot ba kon atana dike bi ma shaka wa shaku fi saka fi nuqsan ci manke ka tahaqquq yi mo werdiku ga ñoyam kep ñugo yow jinn ka tahaqquq yi ba teer yep dañ ko yaa sikki saka manke la nam rek ñu wër la bi naka ñu sikki saka dolli nam rek ñu wër la yam sababu sujjot moy sikki saka deer koku nak bu ngeen sikki saka dolli nam dolli mo nak bi nga xamé ni da nga jëm dolli ñoyam kep sujjot mo xam da nga sikki saka wañu nam deet danga sujud qabla salam danga sikki saka dolli nam deet danga sujud ba'da salam ku fi nuqsan ka tahaqquqi naka nu shakk fi ziyada yidd faman saka ku sikk fi rak'atin ci braka aw sajdatin wala sujud defna ko defuma ko ata biha nako andi wa sajdana tin sujud ba'da salam wa in saka su sikki fi salami ci salam salmanna wala deb salama ñu salman in kana qariban bi doono ñu jëge te bu salmane rek dara waratul jullu gi wër na wala sujuda ana sujud waru ko ci loolu wa in taala bu yàggee nag ñu sikki saka man sama jullig sànq nga est ce que su salmaleen naan deeb kon batala bi yàqu na salaatuxo julli wala mu wasu sukki jaxa-jaxa xelam dafay dëkke wala yaa nga toujours yetriku ma jéema bàyyi al waswasu ta jax jaxal ga min qalbihi ci xolam nako jeen lu mu man ba fexe ba mu dañ wala yaati bi dikke bi ma chaque ci li ñu sikk fi ci moom comme wala borom xel mu bon bi wala yaa ngi la moom nako jeemu bàyyi rek li muy sikki sàkka may nit ba dañ koy wóor rek mu door a def walakin nag yëf bi dina dëkk si jóor baalu salaam tant bu ko sikki sàkka bi dikkalee ñu si jóor rek baalu salaam boog lañ ko sant sawa un moo xam sàkka fi ziyaada wala sàkka fi nuqsaan dafay wala yaa nga dama dolli julli gi léeg-léeg wala yaa nga dama ko wàññi ñu ngi ko ndog comme da nga koo mane da nga koo dëkkee noonu fu mu la dikkalee ci jotal baalu salaam moo xam wàññi la moo xam jo wa man jaxara ku biral fil xunuut ci xunuut fala sujooda alay sujood waru ko walakinahu waaye mu microhu danañu ko sib waaye waa penku yi ñoom dañu koy biral ca kaw ñoom si mujj ñu ko raxu des na sib amdu foo tayub biral gi fa man saada suurata ku yokk saar fi rakaatayni laxiiratayni ci ñaari rakka yi mujj ci julli bu ne nga teg ci saar ba am ca boo teg saar fala sujooda alayhi sujood waru ca wuta naag yow mu yokk fatiha wa man samia ku dégg zikra muhammadin tudd bi ñu tudd muhammad alayhi salaatu wasalaam wa huwa fi salaati te fekk booba moom mu ngi ci julli fa salla alayhi ba tax mu daal di julli ci moom fa mu déggee tur wa rek mu ni sallallahu alayhi wa sallam mais salaache alayhi dara waru ko ci loolu alayhi sawaun kaana sahiyan doon ko juum aw amidan wala sax moo ko tey aw qaiman wala fekk na ko taxaw nekk ci njàng aw jaalisan wala fekk na ko toog ne ci taaya du wàññi dara wa man qaraa ku jàng suura tey di ñaari saar fa ak sara wala lépp ñaari saar fi rak atin ci benn rakk kooku waxidatin buy benn sujjood waru ko aw xaraja wala mu génn min suuratin jóge ci saar ila suuratin jëm ci weneen saar dafa jaxase njàng bi li ñuy wax runge ci waxu wala fi alquran ji ni roo mu jàng ci bii ba yàgg ndekke génne na fi mu doon jàng ma nga ca wale kooku du taxa sujjood aw raka'a wala mu rukoo qabla tamaami suurati la jëkk matu saar kooka du sujjood dégg nga tànk andina lu mat ci sunna qiraatul quran ci ginnaaw fatiha te andina rek lu mat benn laaya rek dootu sujjood lu laaya ba gàtt fala shay alayhi dara waru ko fi jami'i dhalika ci mboolam loolu ashaara ku junji fi salaatihi ci biir julleem mu junji mooy joxañ bi yaddihi ak loxoom loxo mënees na caa joxañ aw rasihi wala bopp mënees na caa joxañ ni waawaaw wala déedée fala shay alayhi dara waru ko ci yooyu ومن كرر الفاتحة كبامت فاتحة ساهيا دون كجوم سجد بعد السلام وإن كان عامدا بفكيك دفا نكني موكتي فظاهر لنغا خاني موغن وردال موي البطلان ياقب جلير نيكل خلاف نك موتاخ مني واي لنغا خاني موي ظاهر موي وخجي غنى فيس دال موغن متجاب موي لكون جلغ ديا موكتي ومن تذكر سورة كوفات لكسار دي جانغوكو بعد انحنائه جناب بمخسي دنجلو الى الركوع جمتي ركو كون ديبارنا جمتي اب فارتا كون فلا يرجعو اليها بمدلو تيكي ساروي ندخ ساروي سنة تديسو الانغاسي فارتا ديلو اريير دي دابو جي سنة وچيكو كون بمچا ديلو ديلو نكو باي كون نموي ديب اك مانكي انغوك مانكي سنة لم يكن يأندل ويسجد قبل السلام ومن تذكرك فاتلك السر يلو أو الجهر ولا البرل فاتلكنا لين قبل الركوع لجك من ركوع فاتنا لين وقودنا يوم بدفر أعاد القراءة نبامو نجانج ما نمكو ورون نجانج نسيتنا نخدنا وراء السجود ولا دي نسيت فإن كان بنيك ذلك لولو نياري نجانج يو يب تساروي دونو saru wala jangulo num ko wara jange welbetiku jangat ko nam ko wara jange koku mom budé saru wahdaha aadaha mubam ko wala sujud alayhi ci sujud diko war niki ku takraron sar tay ko naka non yow kay gannaaw jang nga ko liñ fa yonal ci sir wala jahr rek budé saru dang mom dara waru defal nona te dem wayn kana fil fatihati bu fekke ni ñaari jang yi baamu gi ci fatiha la aadaha dana ko baam pour jang ko niñ ko war jangé fatiha jo wara biral yeru ko yekkoru ko go da nga koy jangati suya bo mo sarwe bo mom dongo fatiha ji bu ci xasse bok nako baamu waye wa sajada ba'da salam ndax yok buñuy kontel waye sarwi dong mom ñaari jangam du don yok buñuy kott wayn fata su fekke ni jangat ga fatiha gi wala sarwi jangat ga khasna raw dir ko ci sababu seug go seugru ko kon legi fati ak sar wi delu ci yam kep lu ci ne day waral legi sujud ganaw jangat ji munta am ndax da nga khasaru ko kon sajada na sujud li tarkil jehri ngir baye gumu baye biral na sujud denga qabla salam ndax biral mo gëna bari yelu ku biralul wañi nga wali tarki sirri na sujud ngir bagumu ba yelu te ku baye yelu da nga biral te so birale fuñu wara yelu yok nga te yok ba'da salam lay koy sujudata sawa'un lu yam la nak bu fekke khasnaru ko ba munu la baamu jangma lolou yam na kan mo bu yabo min al fatiha fatiha ji dong la jangul nam ko wara jang ci biral ak yelu awi surati wala sarwi dong wala ñom ñaar ñepp mo ci yop ndax ala kulli halin biral bi mom ak yelu gi bu fatiha sunna la bu sarwi sunna ومن ضحك كره في الصلاه في الصلاه تي جولي رينك موي ني دغ باد قه قه بطلت يقج صلاته جولم سواء ليملا كان نكن ساهيا دون كجوم موكو تخاري واو عامدا ولا كتي موكو تخاري ندخ ولا يضحك دري دال في صلاته تي جولم دونت دافاني دما جوم دما كو تي du fare illa ghafilun ludul ku saggan ku yegadi lu xaw mutalaibun ku tam foye dine mom dongay julli di rek rek waye ki nga xamni dine ñor na xolam koku du re ci njum te du re ci tej wal mu'minu ki gem yalla pire iza qama bu joge taxaw li salati jëm ci julli a'rada day du moyu bi qalbihi ci xolam an kulli ma si wallahi du moyu lepp ludul yalla fatena ludul yalla ci xolam subhanahu yombalena yalla lu yedd ci mom wa tarakati kokul bu joge di taxaw day bayyi ad-dunya adina ci xolam wa ma fiha luna ci bir adina yep xolam gisatuko hatta yahdura bimbate tewe bi qalbihi ci xolam jalalullahi magayo yalla gamu mag tew ci xolu jambi wa azamatuhu ak waray yalla tew fi xolu jambi ak hayba ga ci ne wa yarta'id baylo qalbuhu xolu jambi fateliko nonu magayo yalla wa tarhaba baytit nafsuhu bakanu jambi min haybati llahi ngir raglu gi yalla raglu jalla magna jalaluhu magayu borom fa hadhihi julli gu melni mala wax salatul muttaqin li moy melaw julli ki ni am taqwa yalla nancho yalla bon da fek nak wala shay alayhi dara warul ki julli ki tabassumi ci muñ dong dal mom muñ jeren jël benu reela waye andul ak baat bu dess diir bañ ye rek lañuy seen muñ nak dara waru ko ci yaqul julli duñ ko sujota ay wubkaul khashi'i joy ki nga xamni dafa ragal yalla gu noyal xolam ak yaramam moko taxa joy tayatuko ci salati ci biir bi li joy yoyu muxtafarun luñu jéggelé la lu mu metti metti duñ ko ci sujota lo du yaq di lé waman ansata ko xamni dafa xeraw lu deglu di deglu nopi di deglu limu te fek ma ngi doon julli mu deglu limu tahaddithin ñeel kuy waxtaan qalilan lu tuuti rek di julli deg kuy wax wat netti dara mu dal di ko deglu tuuti fala shay alayhi dara waru ko ci deg waye da bañu def ge gën du ko tax du yaq julleem du tax mu su joon dem tuuti la de waman qama ku taxaw min rak'atayn joge ci ñaari rak'a tablal julosi la jëk muy tok tayewul dafa fatte dal di jog muset fa in tadhakkara suko fateliko qabla an yufariq al arda la jëk ba muy takliko suuf ci ñent cer yeb mana bi yadayhi ci ñaari loxo muruk ba tehe ñaari womam ñent cer yoy bu fekke yeb takliko gul ak suuf te donte ben rek des na fa suuf bu ñom ñent yeb dara jogagut waaw wala ñaari loxo ye jog tanki mom jogagut wala tanki ye jog loxo ye jogagut wala ñatt jog na ci ben dess konit raja'ana delu ila dilosi ci tok wala sujud alayte sujud du ko war ken du ni yok na nangam ku ni yok na nangam loy wax do tuddi ben pong da nga nan li nga wax passé wul diw de yëngatu won nak ken neewula dess koy sujud ah ndax defagul luñu mëna tuddé taxaway su fekkon man nga ni diw de dafa jogon taxaw waw kon dana sujud baada bu delse ah waye mom limu def amul turkat dafa dem ni yuk beggone jog jogatul tok dem sujud waruko waye nak wayn faraqha bu takliko yalla ak ñent ciirem yoyu nu ñaari loxo ñaari wom kon waratul delsi mo xam jota taxaway ba agna wala agut waratul delsi kon nu muy def tamada na kontiné rek yeggalé taxaway bi kom ciir yep takliko na kontiné yeggalé taxaway ba yeggalé julli ga sujud qabla salam ndax jota yu digg ba mu ba walam yarji' du delusi wa sajada da sujud qabla salam nonu la wara def ñu ni waaw bu delse nak taxaw na ba taxaway bi mat nenañ waru la dik nam waaw bu delse nak wayn raja'a ba'da al mufaraqati su fekke dafa delusi ganaw bi mu takaliko denga wa ba'da al qiyam ak ganaw ba mu taxawé ba taxaway ba soti gis nga nak yaari yef la la wax takaliko nak suuf wara tul delsi waye su fekke lolu am yamu fa xana kontiné ba taxaway ba soti nak mu doora del aha bi taxaway bi soté la duggal ci julli gi luñu man ni yok na ci nangam lu am tour moy qiyam sahiyan aw amidan mo xam moko tay mo xam teyuko sahat salatu lu ci man doon julli gi dana wet tay gi mu tay delu ci pour taya du yak julli waye nak wa sajada ba'da salam waw ba'da al mufaraqati wa qabla al qiyam nak mom neena ñokket ba ñenti wom yeek ñaari loxo yi takaliko ak suuf waye taxaway bi ak gogul warul won delsi waye delsi na tok taya batay dem su jott dotu koor walik taxaway bi soti wul warul delsi waye bu delse julli gi day wër te dotu su jott dara fa ko man nafaqa kuni af fi salatihi ci jullem sahiyan don ko juum sajada na su jott ba'da salam ndax af wax la am sanga ci fanga ci te lu am ay haraf sautu bu ami haraf kalam lañ koy mëna japp kon yok wax ci julli gi la joom xani af bu ko nit tayon kon yaq ni julle ndax wax lañ koy japp way in kana amidan bu ne ku ko tay la batalat salatu julle mi yaq ndax wax la wa man atasa ku tisoli fi salati ci julle fala yastaghil bu mujje ki soxla wo bil hamd ci di wax alhamdulillah yo joom nga xani sunna santane nako ci kutti soli bu la fekke ci julli li nga ne mo gëna garaw bu jekete di wax alhamdulillah soko waxe du yaq julli waye kene santu lako dal wala yaruddu bu mu delo ala man shamatahu ci kuko ndokel sunne alhamdulillah waruko soko way ne yarhamukallah bu mu jellu diko delo wat mom wajoju koy ndokel nan koy ramkalon diko fayat nan ko yahdikumullahu wa yuslihu balak wala munan yaghfirullahu lana wa lakum lolo yeb bu mu ko ci fe fi salatihi ci jullem sahiyan don ko djum.